з Каліноўскі. А зараз падарожжа свабоды. Сёння свае маршруты прапануе Дзмітрый Бартосік. У Ляўкі лепш прыехаць, калі на былой купалавай дачы няма экскурсантаў. Знаходзіцца лецішча ў пары кіламетраў ад самой вёскі, у маляўнічым лесе на пакручастым беразе Дняпра. Густоўны драўляны дом з вялікай адкрытай верандай, з мансардай, вокнамі на дняпроўскія далягляды. Побач таксама драўляны гараж. Крыху на адлегласці маленькі домік шафёра. Нічога не замінае уявіць сябе ў якім-небудзь 37-м годзе. Не замінае нават помнік паэту работы Анатоля Анікейчыка. Стомлены жыццём чалавек з кійком у руцэ прысеў на лаўку, каб спакойна падумаць пра перажытае. Скульптар пакінуў дастаткова месца на лаве для ахвочых сфатаграфавацца, але прысядаць побач зусім не хочацца. Настолькі выразная ў скульптуры энергетыка стомы і адзіноты. Але ж гэты будынак дачы муляж. Ён пабудаваны ў 1981 годзе. Непадалёк ад яго знаходзіцца іншы, дзе размешчана асноўная экспазіцыя музея, і дзе таксама жыў паэт. Навуковая супрацоўніца, спадарыня Тамара, рада кожнаму гостю. У гэты будынак пабудаваны ў 27 годзе. Была кантора копацкага лясніцтва. Ён вот так і стаіць. Ён не згарэў у вайну. Полымя вайны яго пашкадавала. А купала ў 35-м годзе тут часова жыў, пакуль яму дачу будавалі. А вот дача, пачалася вайна, ён адразу з Мінска купала з жонкай, прыехаў у Ляўкі на машыне. Не паспеў сюды прыехаць, ужо Оршу бамбілі. 30 чэрвеня ён з Ляўкоў выехаў, а 4 ліпеня згарэла яго дача. Ляцелі самалёты, упала бомба. Так ён толкам на ёй і не пажыў. Не, з 35 па 41 пажыў. Это были такие веселые годошки. Это можно сказать, что он так от греха отховался от столицы. Может и так. Кто его знает? Шпацыруючы по территории дачи, я звернул увагу на ненатуральную у гэтым месцы тротуарную плитку, якой повыкладали ходники усіх мястэчкаў, дзе ступала нага беларускага кіраўніка. Гэтая плітка, напэўна, адзіная, што кантрастуе з краявідам. А хто да вас прыязджае? І прэзідэнт прыязджаў. А Лукашэнка заходзіў у музей? Не, ён там аснавіў машына яго, ён вот так прабег, спусціўся ў Дняпру і спрасіў дарогу на бальніцу. Ён рана прыехаў, вартаўнік быў, ён яму аб'ясняў. То што ён быў адзін без картэжу? У мяне візіт неафіцыйны, я на адпачынку. Я люблю прыязджаць, калі нікога няма. Ён так і сказаў. А навошта ён в бальніцу ехаў? А у ён жа нарадзіўся ў бальніцу. А это был такой ностальгічны тур. Да. Ён нарадзіўся ў копацкай бальніцы. Хочацца ўсклікнуць, ах, што за цуд? Адна машына, пара ахоўнікаў, ніхто не перагароджвае дарогу, ніхто нікога не ганяе. Чалавечае пытанне, як праехаць, чалавечае жаданне пастаяць над Дняпром, чалавечае памкненне пабыць там, дзе з'явіўся на свет. Напэўна, такі гонар аддаецца толькі малой радзіме. Сапраўдных рэчаў паэта тут засталіся толькі ягоны пісьмовы стол, за якім быў напісаны хлопчык і лётчык, і аўтамабіль «Шаўрале» 1937 году. Зрэшты, хапіла бы і аднаго гэтага аўто. Лакіраваная раскоша, грунтоўнасць формаў, нічога лепшага, каб перадаць дух таго часу, не прыдумаеш. Я з ласкавай згоды спадарыні Тамары сеў на месца пасажыра і адчуў сябе вельмі няўтульна. Цяжка ўявіць, што павінен адчуваць чалавек, сяброў і паплечнікаў якога, усіх тых, хто пачынаў нашу ніву, хто марыў пра новую Беларусь, закатавалі і забілі. Гэта не персанальны аўтамабіль народнага паэта. Гэта асабісты чорны ворон – дзе ты не маеш права дакрануцца да стырна. Я с палёгкай пакінуў месца пасажыра. У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае зміцер Бартосік. А вёска Ляўкі пакрысе памірае, бо моладзі тут чалавек 5 працуюць у суседнім СПК. Але дзякуй Богу, засталіся яшчэ тыя, хто памятае жывога Купалу, як сям'я Клаўдіі і Леаніда Баразновых, абодвум старым далёка за 80, але тое сёе памяць захавала. Што это быў за чалавек? Ну, хорошы чалавек быў. Цяпер такіх пісьменнікаў няма, быў Купала. Няма. Треба было прыйти в детский садик, они везут коробки конфет детям отдарают. А теперь прийти, какие письменники, чтобы его одарили, а не он кого одарил, что детям. Вот такие стали бедные у нас письменники, им да. Самим цукерок за не хапать. За нас бедные стали. А я обычно, когда едут с Орши, мы там уже лимоста ждем. Останавливались и нам уже конфет давали. Янчиха выходила. Это жонка его? Жонка, да. И она давала нам конфет, да. Но машина это у них другая уже. Это, наверное, польская машина. Та не такая была. Та колеса со шпицами были. Ніколі не спяшайцеся развітацца з нашымі старымі, пагаварыце пра жыццё былое, бо часам размова падарыць такія незвычайныя сюжэты, якія і ў кнігах не вычытаеш. Стояли здесь немцы, вот здесь вот была школа, здесь стояли, по хатам стояли. И какую память они по себе покинули? Ну, ничего, они сильно здесь ничего не творили. Раз немца забили партизаны, но они обкружили деревни, хотели испалить и расстрелять еще. А батька мой старостом был. У Селевки хотели? Да. А здесь вот переговорщик был. Немец тоже коммунист был. Батька тоже коммунистом был. Так он говорит, спаси, браток, если можешь. Все, и так деревня, а спасли деревню. Так яны с этим немцем поразумелись, так? Да, тогда уже этот, значит, переговорщик так и так объяснил, что не было здесь партизан, когда были немцы. А это в каком году было? Это было 43-й, наверное, так. Когда уже перелом отбылся в войне? Да. А так бы спалили все деревья. После войны батьку не тягали по НКВД? Моего тягали. Да и батька не взял, понимаешь, от партизан справку. Он же переводил и партизан через Днепро. Ну, он отсидел, наверное, 5 годов. А тогда все освободили, сняли все. Тогда же... И он выратовал вёску, так? Да. От спалей. Да, да. И он помогал партизанам, так? Да. И он сидел. И сидел. А тогда лишь бы капнули. Летась на Жлобіншчыне я быў уражаны расповедам старой пра тое, як чырвонаармейцы палілі беларускія хаты пры адступленні. Я думаў, што гэта выключны эпізод вайны. Як высветлілася ў Ляўках, я памыляўся. Они как наступали, так и отступали одинаково. А наши уже отступали, палили деревни, наши солдаты. Палили? Да. На во что? Чтоб не видно было, куда они отступают. Мы в панском погребе были, то погреб запалили. Палить своих? Это своих запалили по гробню. Соломенная крыша была. 2 дитя захлебнулось от дыма малых. Маёй апошняй суразмоўцы Ніне Лук'янавай хутка 85 гадоў. Яна кепска бачыць, але які зычны голас. Я была, знаеце, я не помню, у якім класе, или ў 3-м, или ў 4-м, як ён паявіўся сюды. І я только помню, як яны прыїжджалі і навчыла купаліха гэта мяне. Не мяне, дзяцей нас учыла ў нейкую гульню гуляць. Ну, а тады ўжо я знала яе хорошо. Мой голос ядерный, я сама совсем слабая, а голос мой только ядерный. И мой брат троху там был сторожем у них, так я бегала туди. Это ж до войны там еще ж было. А у их детей же не было, укупали. Не было детей. Детей сбереть бывало кругом себе, как варенят. Такие люди хорошие были они. Я бегала туди малая, и мне что нравилось, где кухня у них была, вот такие столбы посуды стояли. А у нас же раньше в деревне, знаете, какие тарелки, миски были, какие... Я думаю, ай-яй-яй, столько посуды, это столбики стоять на кухне. А теперь и у нас такая самая посуда, как и у них был. Ну, кажут, что коли червоная армия отступала, так они хаты палили. Палили, так нас самих спалили. Так? Да, тот. При отступлении. При отступлении. Кто куда як мог хувались. Кто куда як мог хувались. Не дай бог войны. Не дай бог. Нехай тишей будет, нехай голодней будет. Ну, как только не война. Не дай бог. Это уже 65 годов прошло, аж не верится. Наконт голосу я не помылился. Спадарыня Ніна шмат спевала и шмат песень ведая. Ну, хіба мог я не скарыстацца такой магчымасцю. Гучыць вясельная песня з вёскі Ляўкі. Лужком беражком рэчка ішла, лужком беражком рэчка ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла. Травичкам расу оббила, травичкам расу оббила, з луговою водой говорила, з луговою водой говорила, ты водица моя луговая, ты водица моя луговая, як та только жила. Тут брала, як та тульки жила, тут брала бела своя личенька, и вымывала бела своя личенька, вымывала, каб мою... Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.